सुफयान बिन उयैना ने ज़ुहरी से, उन्होंने उरवा से और उन्होंने हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला ने से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के कलों में से एक कले यानी ऊंची महफूज इमारत पर चढ़े, फिर फरमाया, क्या तुम भी देखते हो जो मैं देख रहा हूँ? मैं तुम्हारे घरों में फितनों के वाक़े होने के मकामात बारिश टपकने के निशानात की तरह यानी बकसरत और वाज़े देख रहा हूँ। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 7245।